لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک کی رات اجر لکھتا اور ایک کی رات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رجب المرجب کی مبارک گھڑیاں ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاچھی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں کہ رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رجب المرجب میں عبادت اور روزوں کا ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مربوط یعنی وابستہ رہیے، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے اور خوب خوب نیکیوں پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے تحریر کردہ رسالے 163 مدنی پھولوں میں سے مسواک کے متعلق مدنی پھول سن لیتے ہیں۔ پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ دو رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 288 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو، مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں، منہ صاف کرتی، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ نورانی نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا ایک دینار یعنی ایک سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت مسواک کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں چار چیزیں عقل بڑھاتی ہیں: فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اور اپنی علم پر عمل کرنا۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے، ایک بالش سے لمبی نہ ہو اور اس کے ریشے نرم ہو کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان غیب یعنی باعث گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی تین انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت مؤقتہ اسی وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو۔ مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجئے کہ یہ ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط کے ساتھ دفن کر دیجئے، احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجئے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ دو کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے، اور امیر اہل سنت دامن برکات مالیہ کا ایک چھوٹا رسالہ جس کا نام 163 مدنی پھول، جسے ابھی ہم نے کچھ یہ مسواک کی سنت کے متعلق مدنی پھول سن لیے، تو اس رسالے کو بھی حاصل کر لیجئے، بے شمار الحمدللہ اس میں سیکھنے کے لیے سنتیں ملیں گی۔ اس رسالے کو وہ خود بھی پڑھ لیجئے اور رسالہ خرید کر اس کا لنگر بھی کیجئے، تقسیم کیجئے، انشاءاللہ خوب خوب نیکیوں کا اجر حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حج کا موسم آ گیا حجاج نے باندھی کمر حج کا موسم سن آ گیا حجاج نے باندھی کمر آہ اور جھوم کر شریف کے سامنے حاضر ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، اور اپنے رب کے حضور اس طرح التجا کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید فضل کی Yeah. شریعت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے اللہ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ظاہر کرم کی دعا ہے رہا ہے اللہ میرا کھل رہا ہے یا تجھ سے میری دعا ہے اور میرے لب تلخ طیبہ قضا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور یا خدا ایسے نشر باب پاؤں کاش مدینے میں جاؤں مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے اللہ مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے اس ماں کا جو باہیا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کرے عنایت قامت تجھ سے عطار کی التجا ہے اللہ تجھ سے عطار کی التجا ہے اللہ تجھ سے عطار کی التجا ہے اللہ تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری